Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah secdenin fazileti ve üç secdenin yapılışı. Üç secde. Secde namazın özü. Secde namazı böyle. Buraya bir hasretleri Ekrem-i Abdü Rabbim evi sacudun. Kulun en yakın Rabbine yakın olduğu yer secde hali. Ve sacudun. Yani kul Mevla'ya en yakın olduğu hal, manevi hal secde hali. Bir genç vardı. Peygamber zamanında peygamber aşık. Aşkı Resulü'yorlar bunlara böyle. İçi yanar. Sevgi başka, aşık başka muhtemelen. Sevgi sever, basitir böyle böyle. Aşk yakar insanı, yakar böyle. Uyuyamaz böyle. Geceleri uyumuyor evinde. Peygamber evinde yatardı böyle yollarda. Peygamber çıkmış abdest almaya, koşu yardım etmeye böyle. Bir gece Peygamber ona baktı. İçi yanıyor, yanında içi yanıyor böyle pek aşkıyla. Sordu. Ya Şab, hele ki Hacet'in. Şu an bir ihtiyacın var mı gecenin yarısında? Yani karın aç mı, bir ihtiyacın var mı? Kale la, yok inançlarla böyle. Şu istemem, ne sor istemem ben. La la, hep istemem böyle. Peki ne istiyorsun? Yarısı şu oluyor dedi. Eğer cennete gireceksen, nasip olacaksa, sana komşu olayım. Yani seni görmesem cennetimi sıkardı muhtemelen. Yani cennetten daha tatlı geliyor peygamber aşkı, sevgisi bak muhtemelen. Peygamber'e baktığın durumuna, tabi geleceğine, baktığın durumuna, ona şöyle buyurdu. Çok çok secde et de bana yardımcı ol. Çok çok secde et bana yardımcı ol böyle. Nasıl çok gün secde eder? Namaz ile. Yani namazdan peygamberimiz secde bahsetti özünden böyle. Çok secde et. Buna bir hikmet daha var. Yani secde dikkat et, secde dikkat et, secdeye. Yani secde çok dikkat et, senin bir rükün namaz rükü böyle. Secde böyle. Ve Peygamber Hazretleri Muhammed Müslüm'ün Bismillahi. Bir Müslüman Allah'ın seyrederse, Allah için seyrederse böyle. Yani halisane, gönlünden, kalbine, ruhundan Allah için Celle Celaluhu seyrederse. Allah biha derse Allah'a bir makam artırır, derece artırır derse. Manidir. Yani birini seyrettiği anda o kulun bir derece artar. Dünya mağara derecesi artar, cennete gider artar muhtemelen. Ve hatta biha siyetin bir de günahını siler Mevlam. Yani kul tevbe etmeden demek kul ve bir secde yaptığında o anda bir manevi derece artıyor, günah siliniyor muhtemelen. Şimdi bir insan namaz kılmış Allah korusun, bundan yoksun bak böyle. Allah korusun, namazsızlık böyle böyle. Namaz kadar gelince günde kaç vakit namaz var? 40 rekat namaz günde, 40 rekat namaz böyle. Yani sünnetiyle beraber, vitriyle beraber günde 5 vakit namazda 40 rekat diyor böyle. Her rekat, iki sesi var her rekatta. Ne yapıyor? 80 secde okunuyor böyle. Her gün 80 secde. Yani bunu bilinç yapabilsek ama böyle. Yani secdeye gidişte nereye gidiyorum böyle. Kim huzurundayız böyle. Bunu bilinç yapabilsek. Günde 80 secde kulu ne yapıyor? 80 deri atıyor. 80 günah siliniyor. Kul falan değil bunlar muhtemelen böyle. Secdesiz namaz, niye ki tatsız olur mu secdesiz namaz? Yani bir insan namaz kıldığı halde eğer secdeye varamıyorsa o namaz tatsız oluyor muhtemelen böyle. Yine başından geçti. 60 gün secde yapamadım. Ameliyat oldum, kalp ameliyatı oldum. Doktorlarım bana özellikle vurguladığı tavsiyeleri sakın secdeye gitme. Unuttum da bunu yapma böyle. 60 gün dedi. 60 gün dedi. 60 gün namaz kıldım ama secdeye varmayınca o tadı alamadım namazı. Yani secdeki tat, secdeki feyiz, Allah'ın yerine kapanma, Allah'a tam teslimiyet, oh tadı bulamadım namazda böyle. Altını doldu sayıyorum tam bir bir böyle. 60. günü isteyecek şimdi ayağımda bu şekilde. Ayağım bükülmüyor ama damar alındı böyle sayımdan baştan başa. Yani ayaktan kendimi şöyle atar gibi bir secdeye gittim. Bir alnımı koyayım yere, oh dedim dünya var muhtemelen böyle. Secde. Secde muhtemelen böyle böyle. Yani kişi kendini zorlamalı. Yani kolayına kaçmamalı muhtemelen böyle. Yani hiç yapamazsa başka tabii böyle. Ama eğer bir insanın biraz zorlama ile biraz sıkıntı sizi yapma imkanı varsa ama secde bırakmayın muhtemelen böyle. Secde muhtemelen. Şimdi üç türlü secde bugün bahsedeyim inşallah. Biri secde-i sulbiye deniyor. Secde-i sulbiye. Namaz secdesi bu bir. Bu secde nasıl yapılıyor? Bilirsin elhamdülillah ama tekrar bunu inşallah. Her rekatta ikisi de farz ama. Yani bir insan unutsa bir secdeyi kişi onun namaza iade etmezse namazdayken, namaz selam vermeden ama tekrar kılması gerekiyor. Namaz boş gitmeden böyle. İptal namaz böyle. Şimdi inşallah niye burada? Secde varıştan başlıyor. Secde varıştan. Ayaktayız. Tabi abdest alındı elhamdülillah. Gereken şart yerine getirildi. Vakit geldi. Ama durduk. Gittik böyle. Rükü yaptık, kalktık. Secdeye varış muhtemelen. Allah huzurunda yerlere kapanmak muhtemelen. Allah'ın büyüklüğünü burada kabullenme böyle. Kulun burada tevazu, alçalması Allah katında cezalıyor. Yani ben hiçim mi, sıfırım diye. Böyle. Yerlere kapanma böyle. Secdede. Önce nasıl ki secdeye gidiliyor? Ayaktan secdeye. Yere en yakın neresi? O secde konuyor. Ayakta edilmedi. Mesela hangi azamız yere daha yakınsa önce o konacak secdeye. Kural bu. Hangisi yakın? İki dizimiz. İki diz. Ama ben dizini basamıyor da elini uzatması gerekiyor. Özür başka. Sonra İki el konacak. El. Konacak. Sonra alın, sonra burun muhtemelen böyle böyle. Seni varışta böyle. Alnı koymak farz namazda. Alnı namazda koymak, yere koymak farz. Alın da yerin seyretini duyması da farz muhtemelen böyle. Bir de seyretimiz yer dar olmayacak. Yani alnı kaplayacak. Eşte mesela halda konu yan yana konurdu böyle. İki alın birleştiği yerde 3-5 santim bir şey var böyle. Alın tam kaplamıyordu. O olmaz muhtemelen böyle. Alın tamamı yere konacak. Konacak. Ve yerin seyretini duyacak. Yani çok olan halı. Bilmiyorum, çok sünger şunlar bunlar da böylece. Eğer alın seyret yerini duymasa olmaz muhtemelen. Yani şöyle kitaplarda mesela bu kitaplarında bir insan buğday yığını var. Ambara konmuş ama açıkta. Arpa neyse pirinç yığını var böyle. Kişi namaz kılacak başka bir yer. Oğlum neden? Çünkü alnı bastıkça yığını boyu Sen duyamaz alın muhtemelen. Eğer o arpa buğday pirinçlerse çuvala konsa o yüzden oluyor bak böyle. Yani alın yerin hissiyatını duyacak böyle. Demek ki namazda böyle yumuşak kabire bakmayalım muhtemelen böyle. Bir de seyrettiğimiz yer ayağın bastığı yerden yüksek olmayacak fazla. Ayak nereye basıyor? Hangi yere bakıyoruz da? Seyrettiğimiz yer azıcık olabilir. Ne kadar? İki kerpiç diyor buna. Buhara kerpiçi yan yana böyle. Ne kadar diyor bu? 12 parmak diyor muhtemelen. İki, 12, şey koyuyorsun böyle, iki daha koyuyorsun böyle, 12 parmak. 12 parmağa kadar yüksekse secde caiz oraya. Eğer 12 parmağı geçerse orası caiz değil muhtemelen. 12 parmak. Kaç santim geliyor? Ve ölçtüm gerekir, özel ölçtüm. Gerekir ölçtüm muhtemelen böyle. Benim 12 parmağım ne geldi? 20 santim geldi. 20 santim geldi muhtemelen böyle. Ölçtüm gerekirken buraya böyle. 20 santim geldi muhtemelen böyle. Demek ki 22-20 santim kadar yüksek bir şey üzerine şey olabiliyor böyle. Ama alçak daha makbul. Ama olabiliyor bu da böyle. Eğer seyretimin daha yüksek olsun, secde caiz olmuyor, geçir olmuyor yani secde böyle. Alnı yere koymak demek ki farz. Yani farz kesin kati ilahi emir. Alnı yerine seyretini duyacak, hacim olarak da alnı tam yere dokunacak. Buruna gelince bunu koymak da vacip muhtemelen böyle. Vacip böyle. Sonra el, avuçlar ama. Diz, buna koymak gerekiyor böyle. Tabi ayağın da basmıyor, yer şart tabi ayak basıyor böyle şey böyle. Hatta insan mesela secdedeyken dizi ağırlık verip de ayağını ikisi yerden keserse bir rükün miktarı, secde miktarı namazı bozulur muhtemelen. İki ayağında mutlaka yere basması gerekiyor. Neresi? Ayakların üstü sayılmaz. Mesela ayağını kıvırdın da ayağın üstünü bastın yere. Geçen mutlaka. Ayağın tabanı, tabanı. Parmak ucunu bastın dik. Olmaz. Ne olacak? Parmak bükülecek kıbleye doğru. Oturtur böyle. Hatta tek mesela baş parmakınız bile baş parmağı olursa, bükülse yine caizdir mutlaka böyle. Yani üç parmağı bükülmesi gerekiyor, enerji gerekiyor böyle. Demek ki ayağın üstü geçersiz, o yere bas sayılmıyor böyle. Parmak dik oldu ayaklar, bu da olmak zorunda böyle. Ayağın parmakları böyle bükülecek, kıbleye doğru bükülecek, secdede muhtemelen. Eğer bir ayağı kalkarsa yerden, namazı mekruh ama olabiliyor. İki ayağından kesilirse, bir rükün miktarı, yani şey yapacak kadar, namazı bozuldu muhtemelen böyle. Yani ayak kesildi şimdi bu şekilde. Daha anlatmıştım. Yine söyleyeyim hatır kalmasın için inşallah. Bir hoca, imam efendi, imam-ı camide. Tekva, salih kişi bu şekilde. İnsan bazen farkına var mı yaptığı hatanı insan kendi kendine muhtemelen böyle. Bunu karşı daha iyi görür. Derler kuluk aynası derler böyle. Ne yapıyor muhtemelen böyle? Secde ayağını kaldırıyormuş böyle. Bunu kim fark ediyor? Bunu öğrencisi, talebesi. Bu hoca bir gün buna ders verirken bu secdeden bahsediyor. Ayağından kalkmayacak secdeyken üzerinde duruyor böyle. Bunu bahsediyor. Bir talebenin biri hoca sünneti kılarken duasına bakıyor, hocaya bakıyor. Aa, hoca ne yapıyor? Secdeye vardı. İki ayağı kaldırdı yerden. Namazı hocam diyor, sen böyle mi yaptın diyor. Ben yapmam lan böyle şey falan böyle böyle diyor. Yani zannetme böyle bir şey olayım böyle böyle diyor böyle. Ersi günü şöyle gelirken bir karton bir şey getirmiş böyle. İnce bir şey getirmiş böyle. Bir kalın bir kağıt getirmiş bu şekilde. O arkasında o namazı duruyor orada böyle. Namazı sabah bitiriyor. Hoca seyirciye varınca yine kaldırmış gibi böyle. Bu kartonu iki arasına sokuyor. Boşta da var böyle. Hoca tam kalkacak secdeden ayağın altında karton. Bırak namazını. Cemaat, eyvah, ne olur şimdi bu şekilde böyle. Melekler 23 cami oda böyle. Bunu yazış lazım bize diyor tabi namazı böyle. Yani insan bakene fark edemiyor. Bu dinimizde ne var değil mi? Emri var mı diyoruz orada böyle. Uyarma birbirimizi böyle. Yani toplum bunu kontrol edecek. İnsan yaşantıyı aslında böyle. Şimdi bir insanın alnında yara var. Açık yara. Tabii yara kapalı orada salgı bezi varsa yani olabilir. Ama açık yara. Ya dokunmaması gerekir. Yanık mesela Allah korusun. Ya bunu dokunmaması gerekiyor alnının. Dokundurulmaz. Ne yapar? Yani burnunu secde muhtemelen böyle. Ama burnu bastırır böyle. Yani burnu kemiği duracak sert diye. Bunda da yara var. Özür var. Alnında da özür var. Bunun özür var. Ne yapacak? Çenesi olmaz. Yanak olmaz. Ne yapacak? İma diyorsa muhtemelen böyle. İma secde inecek. İnebildiği kadar alnına bunu dokundurmadan buna ima denir buna böyle. Öylesi yapacak muhtemelen. Yanaklara koysan, koysan geçersiz, alın olacak, burun olacak böyle. Çenesi sağlam ama olmaz bu böyle. Olmuyor. Bir de secde muhteremler, hadis şerifi vardı, onu şimdi okuyayım inşallah. Ümür diyen Esri'de Sebat-ı Azim'in. Hani cepheti, veridiğini, vergübetiğini ve tafir kalemeydi. Şimdi secdede yedi uzuv dönüyor kemik ya böyle. Yere dokunacak böyle. Biri alındaki alın. Burun duman dahil böyle. İki el avuçtan böyle. Üstü değil. Böyle, düz olacak böyle. Böyle. Kimisi böyle yapar, yapışacak böyle. İki el. Aralıkta kapalı olacak. Önce kıbleye böyle. İki el. İki diz, iki ayak. Yetti böyle. Şimdi önce erkeklere tabi edeyim secdede. Secdeye varınca insanın dirseği, yani bilekten yukarısı yere dokunmayacak. Avuç dokunacak, el kalkacak yerden. İnsan dokunmayacak, böğrüne dokunmayacak, yanından dokunmayacak böyle böyle. Yani ayrılacak, ya dokunmayacak. İki avuç böyle. Yalnız parmaklar köylü bakması için düz olacak parmaklar. İki avuç içi böyle. Açık olarak parmak kapalı. Böyle bu şekilde. Ne yapacak? Erkekler bu ama. Erkekler. Bilekten yukarısı dirsek yere dokunmayacak ve yana dokunmayacak. Havada yanda olacak böyle. Ayağa gelince ayakta uyluklar. Dizin yukarısı da dokunmayacak karnına. Boşluk olacak böyle böyle. Boşluk olacak. Bir de secdeye varır ki ne yapacak? İki elini koyacak kulak hizasına. Düz koyacak böyle. Arasına secde yapacak böyle. Şafi'de omuzlarına da koyacak. Açılı açılı böyle böyle. Şimdi hanımlara gelince muhtemelen hanımlara gelince hanımların dirsekleri de yanlara dokunacak, yere dokunacak. Toplanacak şimdi böyle. Açmayacak anlamı veremedi. Yani senin kadın ne yapacak böyle? El de yere dokunur, dirse yere dokunur, yana dokunur. Ve karı da uyluna dokunur, uyluna, ayağına dokunur. Böyle. Bir de ne yapar secdede? Hemen dizin önüne secde, elini koyar, arasına secde eder. Böyle. Secde ederken insan kendi giysisi olmaması daha makbul alında. Mesela başörtüsü hanımlarda, erkeğe takkeler böyle. Açık olsa alın. Daha makbul muhtemelen. Kerahat var çünkü böyle. Yani kendi giysisine. Şimdi şuna izin veriliyor. Çok sıcak havalarda. Arabistan'ın çok sıcak havalarda. Kişi mesela çölde namaz kılıyor, yol namaz kılıyor. Tabi taşlı yanıyor muhtemelen. O zaman ne yapar kişi böyle? Kendi melek giysisini de seyredebilir üzerine böyle böyle. Benim başıma geldi muhtemelen bu şeyler bu. Secdeye vardık. Dışarıda kılıyoruz böyle. Çölde yanıyor böyle, yanıyor böyle. Alnına bir koydum. Sanki ateşe koydum başı muhtemelen böyle. Tabi uzun gömlek giydim muhtemelen. Ondan sonra onun üzerine secde yaptım muhtemelen böyle. Tabi Türkiye'de bu olmuyor tabi bu şey muhtemelen böyle. İzin var bu şekilde buna böyle. Secdede en az üç tesbih vardır. Bu sünnettir. Sübhane Rabbiyel E'la. Sübbe burada. P'de muhtemelen mi? Sübü, bir de sin, sub kalın değil böyle, ince bu. Sübhane Rabbiyel E'la. Burada ayın var muhteremler. Yani Türkçe atın yok bu harf. Bunu çıkarmaya çalışın inşallah böyle. Rabbiyel E'la. Bir sefer söylemek yavaş yavaş sünnettir. Fazla olabilir mi? Tek şartı olabiliyor. O da müstahaptır böyle. Daha sevap böyle. Beş yıl olabilir böyle. Tek olacak ama. Altı olmaz, sekiz olmaz, dört olmaz tabii böyle böyle. Olmaz. Yani cemaate kılarken, bunu sayım mümkün değil cemaate kılarken. Üç yıl, dört olabilir, olabilir. Fark etmez cemaate kılarken. Fark etmez böyle. Üç sefer sünnet-i muhteremler. Bu tesbihat böyle. Sübhane Rabbiyel E'la. Yani üç olsun, böyle temiz olsun. Yavaş olsun tabii böyle. Acı etmeden böyle. Ama secdede muhtemelen böyle. Bir de secdeye giderken mümkün olduğu kadar o anda aklımıza getirelim ne yaptığımızı muhtemelen böyle. Yani o anda başka düşünmemeye çalışıyorum o anda. Böyle. Yani secdeye giderken aklımıza başına getirmemeye çalışıyorum muhtemelen böyle. Allah huzurundayız muhtemelen. Allah bizi görüyor muhtemelen. Mevlam biliyor böyle. Rabbimiz kalbimizi biliyor. Allah huzurunda yine kapandık böyle. Bizi karşı Mevlam'ın veriyor. Şimdi tabi birinci sede yapıldı. Bir süre en azından bunu senin kalkılıyor. Allah'a ekber kalktık. Oturacağız böyle. Otururken iki tabi sayan dikerler. Parmağını bükerek kıbleye doğru böyle. Sonra oturur. Hanımlar yanına çıkarabilirler. Onlar daha kolay. Oturduk. Hemen şey vurmamak gerekiyor. Tam doğrultudan sonra biraz bir durmak gerekiyor buraya böyle. Madde tadı erken dönüyor buna böyle. Vacip oluyor burada böyle. Acil yetmemek için secde gene böyle. Yani tavuk yer gibi olmaması gerekiyor böyle. İkinci secdeye gidilir böyle. Allah'a gibi tekbirle değil mi Allah-u Ekber diyor burada böyle? Allah'ın büyük almak burada. Allah-u Ekber, en büyük Allah diye söylüyor. Her şey boş kalmıyor. Onun için böyle. Bak hep tekbire gidiyor böyle. Allah-u Ekber. Bir secdeye gidiliyor. Aynı burada secde bu şekilde. Ondan sonra Allah-u Ekber'e kalkıyor yine bu şekilde. Tabii ilk rekatta ayak atmak gerekiyor. Şimdi namazda her rekatta bir kıyam var. Ayak durmadan böyle. Bir rükû var. Secde iki tane neden acaba? Hikmet-i Mut. İki secde böyle. Kitaplar bunu tabii çok sayar bunun hikmetlerini. Biri şu şeytan aleyhi lâne böyle emir ver onlara böyle meleklerle beraber. O da dahil kendisi böyle. Adem aleyhisselam bir kıble şeklinde ona bir saygı secde yapma şeklinde o zaman böyle. Melekler hemen kapanır secdeye melekler. Hemen. Allah emrediyor. Bakalım bu açıklıktan bak böyle. Ne yaptı şeytan? Onur yaptı. Büyüdü tasladı böyle. Tekebbür kibirlendi. Ne dedi? El aleminü. Ben onda hayrıyım dedi Adem'de. Daha yeni yaratıldı. Çamur yaratıldı böyle. Maddesi belli. Yani ve lanetlendi muhtemelen. Lanetlendi. Allah'ın Rabbine kovuldu böyle. Cennet-i meleklerin başıyken lanetlendi. Şimdi melekler seyri kapandılar. Tabi ne kadar kaldığı bilemiyoruz böyle. Seyri kapandılar. Sonra başına kaldırınca baktılar ki iblis hocalar onlar aslında böyle. Aslında böyle. Ayakta dimdik böyle. Ama kararmış muhtemelen. Az evvel nuruyla böyle. Cin asıldı o. Melek değil. İblis. Cin asıldı. Daha ve çok nurlu, bembeyaz böyle. Çok güzel yakışıklı böyle. Baktı melekler, kapkır olmuş. Şekil değişmiş. Allah bunun hikmetini hemen tek sizi kapandı melekler. İkisi yaptı muhtemelen. Biri bu, yani şeytana rağmen onu kahretmek için ikisi yapılıyor böyle. Biri de bir ayet-i kerim var. Taha suresi 55. ayet-i kerimede. Mina halaknakum. Mina halaknakum ela buyuruyor. Mina ondan, topraktan sizi yarattık böyle. Toprağı yarattık böyle. Yani secdeye kapandık. O anda ölü haldeyiz. Yani manevi ölüm. Nefis öldü. Şehvet öldü muhtemelen. Gazap öldü böyle. Bütün duygular öldü bu şekilde. Ölü haldeyiz. Kalkıyoruz. Dünyaya geliş bu. Ne geliş muhtemelen? Minha halaknakim. O toprakta yaratıldık. Çamurduk daha evvelden. Çamurduk derken ne oldu? Meyve olduk, bitki olduk, hubat olduk, şunu bunu olduk bu şekilde. Yenil içili kan oldu, hücre oldu bunlar. Döllenin ana rahminde cinin oldu. Fetüs oldu, soğan oldu muhtemelen. Dünyaya geldik, bebek oldu derken bu şekilde. Herkes şu yaşta geldi muhtemelen. İşte ilk secde bizim toprak halimiz. Oradan kalktık, dünyaya gelişim böyle bu. İkinci secde arasındaydı, ikisi arası, dünya hayatı bu, dünya hayatı böyle. Sonra bir Allah-u Ekber, tek toprağa. Nefiyan ne uyduküm öyle böyle. Tekrar toprağa dönüş, ölüm. Ölüm böyle. Yani toprağdan yaratıldık, Allah'ın dünyaya geldik. Dünya ne kadar dünya hayatımız, uzun olsa olsun, uzun olsa olsun böyle, İki secde arası kadar muhtemelen böyle. Yani Allah'ı kalktığın secdeden yeni hayat derken böyle tekrar toprağa gittik. Böyle çürüdük orada muhtemelen böyle. Tekrar oradan dirilçiz muhtemelen böyle. İki secde. Yani bunu anlamak gerekiyor secde giderken muhtemelenler. Yani topraktan yaratıldık. İki secde arası oturduk. Dünya hayatımız muhtemelen böyle. Yani oynamaya, eğlenmeye vakit yok. Yok. Ölüm meleği başımızda muhtemelen böyle meleği başımızda ya. Nefesler sayılı. Atışı sayılı muhtemelen böyle. Ya. Ne oluyor? Allah-u Ekber. Vefiyâ ni'idüküm. İade topa tekrar. Ne muhtemelen böyle. Topaktan oluyor böyle. Beden sıfırlıyor. İlk yaratıldık elementlerden onu dönüşmüyor. Oksijen olduk, azot olduk, karşımızda fosfor olduk. Olduk işte muhtemelen böyle. Şimdi gelelim inşallah ikinci secdeye. Sehiv secdesi. Sehiv. Nedir sehiv secde? Sehiv, yanılma, dalgınlık, gaflet. Sehiv etme değil mi? Sehiv yaptım bu işler, sehiv ben. Yani karşıda yapmadım. Hatayla yaptın, yanlışlık yaptın böyle, dalgınlık yaptın böyle. Yalnız her dalgınlığın bir bedeli var muhtemelen bak. Her bir dalgınlığın bedeli var muhtemelen. Hele araba kullananlar direksiyon başında. Bakın bir daldı mı? Yani sehv diyorum ona. Bir daldı mı bir şey oldun böyle, onun bedeli büyük olabilir. Cana gidebilir, arabası gidebilir, karşıya zarar verebilir, yukarı muhtemelen. Ama kim olursa olsun böyle, mutlaka her dalgınlığın, her gafletin bedeli vardır muhtemelen. Hanım mesela sütü tencereye koymuş ama dalmış bir şeye böyle. Bir bak, süt taşmış, her taraf bulaşmış ben böyle. Ya, yemek yanmış, fırında börek yanmış efendim, boş yanmış bu şekilde böyle. Yani demek ki her dalgınlığın, her gafletin bir bedeli var muhteremler. Şimdi bir insan namazdayken aslında nedir namazda böyle? Huşu, huzur. Nasıl namaza girdik? Tekbir. Allahu Ekber böyle. Allah huzurundayız böyle. Daldık. Evi düşündük, işi düşündük. Şu aklıma geldi. 40 sene önceki bir olay aklımıza geldi bu şekilde. Namazdan daldık ama. Namazı unuttuk namazı. Hata ettik böyle. Eksik bir şey yaptı namazda. Nedir bunun bedeli? İki secde muhtemelen bakmadı. İki secde böyle. Onun için bu sevgi gerekiyor demek ki. Peygamber buyuruyor. Hazreti Sevam buyuruyor. Mesa fisati felesüt secdeyni. Biz namaza ve sebebi zamanlar daldı, gafil oldu, şaşırdı gelip namaza böyle. Birinci de vakti kaybetti. Ne gerek bu namaz sonunda? İki secde görüyor. Sevil secde. İşte bu ne sevil secde? Bunun bir bedeli muhtemelen. El hafif bu, kolay böyle böyle. Yalnız her şey yetmiyor bu bazen böyle. Mesela farzın terkinde sevgi yetersiz sevgilerde daha ağır gerekiyor. Eğer insan namazda bir farzı terk ederse, onu tekrar yapmazsa, bunu yapmazsa, mesela örnek vereyim, kıyam, ayak durmak farzı muhtemelen. Tek bir aldı rüküye gitti kişi, tek gitti farzı böyle. Aklına gelmedi, namaz aklına geldi, ama iadesi lazım muhtemelen. Bu farzın tek neye benzer? Yani bir örnek verir, örnek verirsek, ağır hastalığı binaya benzer. Ağır hastalığı bina. Onarılamıyor. Yıkılıp yapmaz kendine. Farzın tehiri böyle. Ancak farzın tehirinde, yani farz yerinde yapılmasa, o zaman sevişse gerekiyor. Aynı örneği vereyim yine böyle. Kişi mesela ayakta durması farzdı, kıyam farzdı. Tekbir aldı, hemen rüküye, aklına geldi, rüküden kalkar, kıyam yapar, kıraatını yapar, tek rüküye gider. Bunun ne oldu böyle? Kıyamı tehirdi burada muhtemelen böyle. Ne gerekiyor burada? Sevişte bunu yetiyor mu? Sevişte bunu yetiyor mu? Bir de vacibin terk ve tehirinde. Ama şey ben, kasten değil. Vacibin terk ve tehirinde, vacibin. Şimdi Hanefi mezhebinde bir kavram vardır. Fıkıhta vacip diye. Diye mesela yoktu bu kavram. Ondan sünnet böyle, kuyruk sünnet anları vardır böyle. Vacibin terk ve tehirinde. Örnek vereyim buna. 3 rekat namazda, 4 rekat bir namazdayız böyle. 2 rekat oturmak unuttuk. Oturmak vacipti. 3-4 rekat namazda. Yani son kaldı diye oturuş tabloyu böyle. Mesela önemli farzını kılıyoruz böyle. 2 rekatta şeyden kalktık, oturup birazcık ayağa kalktık, unuttuk. Tam ayağa kalktık ama artık. Ama dönülmez muhtemelenler. Oturma vacipti. Eti okumak da vacipti burada. Bunu terk ettik. Ama burada sevgi yeterli burada. Yani vacibin terkinde yeterli burada muhtemelen. Tehirinde yine yeterli. Yedi tehirinde mesela kıyamda örnek vereyim. Akıllı kalması için bazen tabii kısa yapın muhtemelen böyle. Hepsini bir sayırsam iyi bir akıllı kalmaz. Şimdi namazda durduk. Şimdi gerçekten sevgi önemli. Bunun bir özeti var, anahtarı var. İnsan bunu kavrarsa biraz kolay muhtemelen. Eğer bunun özü anlaşılmazsa kişi bilmez ne yapacağını. Ay ben ne yapacağım der, şaşırır. Nedir muhtemelen bu? Namazın farz-ı vacibi bilmek muhtemelen. Sünneti bilmek ki bak. Yani bir namaz kılarken yaptığı o fiil iş farz mı, vacibi mi, sünneti bilmesi gerekiyor bunu. Vacibin terkinde sevgi yeterli olmuyor. Vacibin tehirinin ertelenmesinde. Vacibin gerekiyor, sünnete gerekmiyor. Şimdi şöyle başlayalım mesela, baştan şöyle. Ama durduk. Kıyamda ayaktayız yani böyle. Ne yapacağız? Yeni namaz durduk. İlk görmeleri okumak Sübhaneke'yi. Nedir okumak? Sünnet mi derim böyle. Unuttuk. Bir şey göremiyoruz. Yani sünnetin terkinde sevgi gerekmiyor. Ama insan böyle aşağı karşısına bırakırsa o zaman iyidir muhtemelen. Ya peygamber saygısı kudumanı böyle. Sizi küçümüş anlamına geliyor böyle. Unuttuk ama. Tekbir aldık, el bağladık. El bağladık. İlk işimiz okumak Sübhaneke'yi. Unuttuk. Buna bir şey gerekmiyor. Bu sünnettir bu böyle. Evinizi çekmek. Evinizi billahi çekmek. Bu sünnet bunu da böyle. Unuttuk bunu da böyle. Ne bir şey gelmiyor böyle. Besmele gelince besmele farklı. Hanefi'de sünnettir besmele de. Ne bir şey gelmiyor böyle. Ama Şafii'de farz besmele muhtemelen. Bak Şafii farz muhtemelen. Yani Şafii mezhebine göre besmele-i şerif Fatiha'nın bir ayeti kerimedir böyle. Bunu okumasın farz Şafii mezhebine de onların namazı olmaz olmalı. Demek ki Hanefi olan bir kişi tekbir aldık, eli bağladık, unuttuk Sübhaneke okumayı. Eğizi unuttuk veya besmeyi unuttuk bu şekilde. Elhamı başladık. Olur mu? Olur mu tabii size böyle. Olur böyle. Elhamdülillah okumak Fatiha. Nedir bu? Vacip Hanefi'de muhtemelenler. Diğer mesela farzdır. Hanefi'de vacip okum böyle. Vacip Fatiha okumak böyle. Bir de önce Fatiha okumak, sonra zaman okumak. Bu da vacip. Okumuşum böyle. Yani Fatiha okumak vacip. Bir de önce Fatiha'yı sonra zamsı okumak o da vacip. Demişim böyle. Okuduk Sübhaneke'yi. Elbe çektik. Unuttuk elham okumayı. Okuduk mesela zamm-ı sure. Metnini okuduk. Elhamdülillah okuduk mesela böyle. Okuduk onlara böylece. Aklımıza geldi. Tekrar okuduk elhamı. Ne oldu şimdi? Vacip burada tehdit ettik muhtemelen. Önce elham okuması vacipti. Vacipti. Birinci zammıslı okuduk. Okuduk. Su aklıma da geldi. Tek okuduk elhamı ama ertelendi burada muhammelde. Ne gerekiyor burada? Sonunda sevişe giriyor. Namaz bozulmaz bu dönem böyle. Bak. Yani namazın fazla var. Ne şart mı dönem böyle bak. Demek ki Fatiha okumak vaciptir. Önce Fatiha zammı okumak o da vacip mi dönem. Şimdi Fatiha okuduk elhamdülillah. Unuttuk zamm-ı sureyi. Rüküye gittik. Geri dönülmez muhtemelen. Rükü farz çünkü böyle. Geri dönülmez. Bu vacip olduğu için farz olmadığı için olur böyle. Sonra sevgi bana yeterli muhtemelen bu şekilde buna böyle. Bu sevgiden meselesi muhteremler çok böyle uzun bir mesele yani böyle. Uzun mesele böyle. Mesela kişi namazdayken daldı, ayrı kaçın rekattayım? İki mi, üç mü? Ne yapacak? Ne yapacak? Eğer ilk defa başına geliyorsa, namazı bırakır, selamı çıkar namazdan, tekrar bunu kılar. İlk başına geliyorsa böyle. Ya da çok seyrek böyle, yıllarda bir başına geliyorsa, namazından çıkar, selamı çıkar, ya der böyle. Arusuna başı geliyor ama namazdayken acaba iki mi, üç mü, üç mü, dört mü? Daha çok muhteremler. Şimdi buna diyor zannı galip diyor. Zannı galip. Zan tahmin. Kesin değil ama. Galip üstün bir zan. Üstün bir zan böyle. Hemen kısa düşün. Eğer çok düşünürse sevişe gerekir gene burada. Ne yapar? Hemen çabuk bir düşünür ki böyle. Bunun üç olması buna karar verdi böyle. Şunu okudum ben, bunu okudum mesela karar verdi. Onunla amel ederim derimler. Zan-ı galip olmadı. Yani iki zan eşit kaldı derimler. Yani üç dört olabiliyor. Zan-ı galip birinde karar verdi. Zan-ı galip bu ne diyeyim böyle. Galip karar veremedi. İki zan eşit geldi. Üç de olabilir, dört de olabilir. Ne yapacak bu sefer? Az olan ihtimal alacak. Az olanınla böyle. Az üç. Bunda ne bu terifti bu şekilde? Üç dedi ne yapacak bu şekilde? Bunu kabul edecek. Ama ne yapacak? Üç rekattan kalkarken oturacak ama muhteremler. Dört olabilir ya. O da başlayayım ben böyle. O zaman bu. Yani üç de eş yaptı ama dört olabilir bu. Tam kesin değil bunun buraya. Eşit bu karışı böyle. tereddüde şaşkın bu şekilde. Dört olabilir bu şekilde. Ne yapar? Dört olma ihtimaline karşı otur etiketi okur. Sonra ne yapar? Ya üçse bu, ayağa kalkar muhtemelen böyle. Yani bir reket daha kılar. Sonra yapar sevgi secde. Şimdi ne olur şimdi bunda muhteremler? Üçüncü rekatta oturur bu şimdi böyle. Dört olabilir mi? Olabilir böyle. Eğer dördüncü rekatsa o, etiye kadiyi ahir derim burası oturdu. Fazlaya geldi muhteremler. Bunun ne görevi kalmış şimdi böyle orada? Selam vermek vaciti bu. Bir iki daha ilave etti buna. Buna bu selamı erteleştirdi buna bu. Bir iki daha kıldı ama bunun suçu şu bu şimdi burada böyle hatası. Selam vermeyi erteledi. Yapan sevgisi de muhteremler. Eğer kıldığı üçüncü oturdu. Yani 3-4 diye ihtimal diye 2 zaman oturdu. Eğer bu 4 ise değil mi muhteremler? Oturdu ama. Kadı ahir yerine geldi. Ne yaptı? Yine bu selamı erteledi. Bir iki daha kıldı. Su yapar sevgi secde. Nasıl tamam muhteremler böyle. Tabii çok karışık ama muhterem. İnşallah böyle anlaşılmıştır inşallah muhterem böyle. Mesela iki rekat namazda diyelim böyle. İki rekat namazda böyle. Şimdi bir rekat taymışız ama şaşırdık. Bir kim acaba? Daldık dünyaya muhterem böyle. Kafada nerelere geçiyor böyle. Dünya kafamızda şimdi muhterem. Bütün televizyon, elimizde telefonla böyle. Yolda böyle telefon. Dünya meşgulü muhteremler. Kafa dolu. Kafa dolu muhterem böyle. Şimdi bir rekattayım mesela. İki olabilir dedik, oturduk. Oturduk bunda. Kalktı bir iki daha kılıyor böyle. Aynı şekilde böyle böyle. Yani burada bir selam ertelemiş oluyor burada böyle. Ertelemiş oluyor. Cemaatle kılarken muhteremler, cemaatle kılarken kişinin bir yanlışlığından dolayı ona sevgi gerekmiyor cemaatle. Mesela iki rekatta İkkat zamanı fazla kılıyorlar böyle cemaatle. Etiyatı bitirene kalkması gerekiyordu. Otur Allah'ımız sana bana okudu bu şekilde. İmam da kalkmamış böyle. Bunu sana vermiyor muhtemelen böyle. İmam tanımış böyle. Tabii imamın yanlışlığı olabilir tabii muhtemelen bunda bu şekilde. Fakat ona da girsem çok uzun, çok karışık kafalar muhtemelen. Onda korkuyorum muhtemelen böyle. Onun için böyle karışık inşallah böyle. Bunun en kesilmesi, nedir en garanti olan bunu muhteremler, namazın farzları bilmek. Yaptığım bir böyle farz tarafını terk etmişsek, ama yarısı gerekiyor böyle. Mesela iki secde farz. Yani örnek vermeden duramıyorum gene böyle. Secdeye gittik ama kafa dalgın muhteremler, kafa dolmuş. Gürültü, patır, eşi kafada var böyle. Bir secde yaptık, İki saniye kalktık bu şekilde muhteremler. Namaz aklımıza geliyor bu. Ayağı dönmüyoruz ama. Namazın sonunda yaparız, namazın sonunda. O şeyi yaparız, tek silisi yaparız. Bir sevişi yaparız burada. Olur bu şekilde böyle. Yani namazın terapisi mümkün bu şekilde bunu böylece. Şimdi nasıl yapılır bu sevişi secde? Bırakalım bu işlemi. Girmeyin fazla inşallah. Yani girsek bir hafta yetmez bu hafta. O kadar geniş kapsam ki böyle yanlışlar, şunlar, cemaata, tenada, tek başı müferiden. Mesela sesli okumada, sabah, akşam yatsın ama sesli okuması cemaatta imamın vacip oluyor muhtemelen böyle. İmam unuttuğu mesela, işin okuyor elhamı öyle, öğle namazı anlatıyor böylece. Sevişte gerekiyor bundan muhtemelen böyle. Sessizde, sesli okudu. Yine gerekiyor sevgisi muhtemelen böyle. Yani çok geniş kapsam muhtemelen böyle. Gelin inşallah ne yaptın sevgisi secdeye. Hanefi'de muhtemelenler, Hanefi'de oturuşta işinde. Etiyat okuyacağız. Bu yeterli. Allah'ıma salim ama demek daha da makbul burada. Daha makbul derse bu durumda böyle. Çünkü Şafii'de bu farzdır. O yandan dört uykuma gerekiyor burada böyle. Ama genelde Hanefi binamalar bu fetva vermişler. Ettiyat okumak yeterli oluyor böyle. Oturuştayız. Okul ettiyatı. Ne yapacağız? Selametli bir tarafa yeterli bir tarafa. İkiye gerek yok. Derler. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Selametli bir tarafa. Kapanıp secdeye. Allahu ekber. Yine kapandık. İki secde burada gelip böyle. İki secde gelip burada. Secdeye tarif ettiğiniz gibi yapar secdeleri. İki secde yaptık. Secden kalktık ne yapacağız şimdi böyle? Tekrar oturuş kadi ahire. Oturuş muhteremler. Şimdi Hanefi mezhebinde muhteremler kadi oturmak demek. Yani oturuş. En son mesela namazda böyle. Eğer bir insan bu oturuştan sonra araya bir şey girerse tekrar oturması gerekir. Kağıt ahirete oturması gerekir böyle. Etiye okudu mesela. Farzene geldi aslında böyle. Farzene geldi. Otur o kadar. Oturdu böyle. Namaz tamam olabilir o anda böyle. Ama sevinçli yaptı böyle. Ne oldu? Oturdu kağıt ahire iftar oluşumu. Ne yapar? İkiniz şeyden kalkınca oturur. Etiyatı okur. Salibar okur, dualar okur böyle. Kendime selam verin muhtemelen. Bu olmuyor bu şekilde hafifler böyle. Demek ki son oturuşta etiyatı okur. Bir tane selam verin, yeterli olabilir böyle. Sana esra-ı kerametullah selam verin muhtemelen. İki sezi yapar. Allah'a bir oturur. Etiyatı, salibarı, dualar okur. Kendime selam verir. İnşallah hatası olur. Bedeli oldu yani muhtemelen. Hüseyin böyle. Bedelini ödedi burada inşallah. Dünyada ödedi. Sahabide daha farklı muhtemelen. Hanbil Ali olmuş. Hanbil Ali olsa böyle. Son oturuşta hepsini okur. Etiyatiye sarıp hepsini okur. Şafii ve Hanbel mezhebinde okur bunları. Sonra selam vermeden secdeye gider muhtemelen. Cemaatine çok Şafii mezhebi olduğu için muhtemelen bana öyle özellikle çok Şafii bak, temizdir bana muhtemelen. Bize söyledi onları böyle. Şafii mezhebine göre demek ki böyle oturuşunda etiyatı okur, salibar okur, duası ne okuyacak onları okur bunları da selam vermeden secde gider. İki secde yaptı. İkisine kalktı. Kalktı. İki tane selam verir namaz çıkar. Muhtemelen. Sahabede çok kestirme oldu muhtemelen. Kestirme bu şey böyle. Daha uygulamaları peygamber arkasında uygulamalarını almışlar böyle. Hadislerden oradan buradan bu şekilde böyle. Çok derin muhtemelen. Deryalar bunlar muhtemelen böyle. Yani düşünüyorum bazen bir konu incelemeye ömür yetmiyor muhtemelen böyle. İncelemiştim bunlar. Allah'a sonra hepsi razı oldu böyle. Demin Şafii'ye göre oturuşta İhtiyatı okur, salibar okumları okur bu şekilde. Selam vermeden secdeye gider. Selam vermeden. İki secde yapar. Kalkar. Okumadan selam verir çıkar namazı. Şimdi bir tane daha bahsedeyim inşallah. Tilavet secdesi muhteremde. Tilavet secdesi. Tilavet okuma anlamına geliyor. Tel aleyna filan derler Araplar adı mesela. Tel aleyna okumak. Allah böyle. Okuma secdesi. Kur'an-ı Kerim'de ayetler vardır. 14 tane. Adları secde ayeti. O ayetlere secde kelimesi geçer. O hikmeti budur bunların bu şekilde. Bazı peygamberlerin secdesi, bazı bütün kainatın secdesi bundan bahseder bunlara bu şekilde. 14 tane secde var Kur'an-ı Kerim'de. Bir insan kendisi bunların biri okursa buna sevecek gerekiyor muhtemelen okula böyle. Okuma zamanı duydu. Mesela sesli okunuyor bir yerde, okunuyor bu şekilde böyle, okunuyor bir yerde. Okuyan kişi sesli ayeti okunuyor böyle. Bu da bunu duydu. Duyana yine vacip oluyor. Yine muhtemelen böyle. Kime vacip oluyor? O da namazda mükellefse muhtemelen. Namı mükellefse. Nasıl mükellef? Mesela kadın ayet halinde doğum yapmış ifas halinde o an namaza mükellef değil. Tilavet secdesi muhteremde. Yani sonra yapması gerekmiyor bu kadına muhteremde. Yani ayet halindeki bir kadın ifas, doğum yapmayan bir kadın ifas halindeki bir kadın duysa bu ayetini duysa bu şekilde ona bir gerek muhteremde. Neden? O namazda mükellef değil, senin mükellef değil böyle. Çocuk. Mesela çocuk da duydu bunu. Bunu vacip muhtemelen böyle. Beyinse özürlü. Aklı ermiyor böyle. Duydu, buna gerek muhtemelen böyle böyle. Akıl olacak demek ki böyle. Ergen olacak. Namazda mükellef olacak böyle. Mükellef. Mesela onun abdesti olabilir böyle. Cünüp olabilir. Anlamadım kelef ama. Namazın kelef anı. Yıkanıp kılması lazım namazı böyle. Bunlar şey yapmadı, vacip olur muhtemelen böyle. Cünüp olan bir kişi dinlemezsen yok sakınca muhtemelen böyle. Hatta gözüne bakabilir. El dokunduramaz böyle. Dokunduramaz. Bir de hece hece okuyabilir icabında. Hece hece. Mesela muallime bir hanım. Kur'an kursa hoca mesela, Kur'an öğretmiş çocuklara muhteremler. O hatalı tabi oldu. Ne yapar? El dokunamaz muhterem böyle. Ama bir öğrencisine açtırır o sayfayı, açtırır. Gözle bakabilir. Yani gözle cünüplük olmuyor muhteremler. Gözü yıkamak da fazla olmuyor gusülde. İçini yıkamak da böyle. Hatta sahabeden bir gözü çok yıkamış, gözü kör oldu muhterem böyle. Çünkü göz yağdır. Et değil muhtemelen böyle. Yağ gözdür, göz yağdır. Demek ki gözüyle bakabilir. El okul muhtemelen böyle. Bir de mesela öyle şaşırdı. Ya bu hece hece söyler, hece hece. Kelime söylemez mesela. Mesela A, M, N, Er, Re, Sülü, Bima, Ün, Zile, İleyhi. Buna izin var muhtemelen böyle. Bu durumda izin var muhtemelen böyle. Hece arada durak böyle. Amene Er Resulü kalkmaz bunu böyle. Bima Ünzile İleyhi. Hece okuyabilir. Üzerine bakabilir demek bu şekilde. Bakabilir. O anda cünüp olsa böyle, ona vacip oluyor okunan, okursa kendisi böylece. Yalnız sirayeti insan okuması gerekiyor muhteremler. Yani okuyan değil de dinleyene, dinleyenin insandan duyarsa. İnsandan. Başka ne var? Mesela kuşlar var, papağan kuşu. Eğitilmiş kuşlar var muhterem. Başka kuşlar var mesela böyle. Eğitiliyor böyle. Kuş okur böyle sirayeti muhterem böyle. Buna gerek muhteremler. Hatta bir cinli, kadın erkek olan cin mesela böyle. Eğer görünmeden okursa tiraitini gerekmiyor gene secde yapmak. Görünse gerekiyor. Yine bunun dışında mesela ses kayıt cihazları var mesela görünmeden kaçta şunlar bunlar mesela onu da oku, şey yapıyor. Gerekmiyor tam bunlar böyle. Mesela radyolar mesela şunlar bunlar devamlı mesela Kur'an veriyorlar bu şekilde. Hep bunlar kasteden bunlar tam da böyle. Buna gerekmiyor. Seyirci yapmak gerekmiyor bunlara böyle böyle. Yani şu var muhteremler şimdi. Çok kişi mesela telefonda Kur'an-ı Kerim'i ya tamamı veya bazı süreler Yasin Tabaki mesela onu alıyor telefonda. Ama bu sakıncası kullanmaya bağlı muhteremler. Mesela diyelim ki Yasin yazılı bir kitap, cüz, Yasin yazılı böyle. Kitabı sıçayım, pantolonu koyamazsın muhtemelen. Belli ki olacak muhtemelen. Muhtemelen böyle. Yani eğer telefonda, yazı boş telefonu muhtemelen. Kayıtta telefon da var, yazı da var. Kişi açıyor böyle, yazıyı okuyor, bakıyor, okuyor böyle. Yazı da var telefonda. Nasıl ki mesela bir ayet-i kürsü, başka bir sure, yazılı bir kağıdı insan ne yapar değil mi? Yukarı koyar böyle. onun pantolonun cebine belaşla koyan muhtemelen böyle böyle. Şimdi bu sakınma muhtemelen. Yani telefonda o da Kur'an'dır olmasın. Bu sakınma sana muhtemelen bu da böyle. Şimdi 14 secde ayeti var muhteremler Kur'an-ı Kerim'de. Bu ittifakla 4 mezhebe göre 14 tane böyle. Yani Şafii mezhebi ile Hanefi arasında bir fark var böyle. Ne farkı var? Kur'an-ı Kerim'de Sa'd suresi var. Sa'd. Sa'd diye dal yani sonra böyle. Yağış'tan sonra Saf suresi, sonra Sa'd suresi geliyor böyle. Onda bir ayet-i kerime var. 24. ayet-i kerime Hanefi'ye göre o secde ayeti Hanefi'ye göre muhtemelenler. O Davud Aleyhisselam orada secdeye vardı. Melekler uyandı kendisine bir düşen dolayı böyle. Şimdi bu Hanefi'ye göre Davud'un yaptığı bu secde gerçek secde bu. Yani tevhid secdesi gerekiyor secde Hanefi'de. Şafii'ye göre bu şükür secdesi onlara göre muhtemelen. Gerekmiyor onlara böyle. Konuş mu oldu? Hayır. Gel onlara göre Şafii'de. Nasıl? İki sure ayet var. Harf suresinde muhtemelen böyle. Hani bir ayet-i kerime var. Şafii bir de sonda bir ayet-i kerime var. O da tevhid suresi bu şekilde. Burada değişiyor bunlar. Secde ayeti muhteremler hemen yapmak sünnettir. Secde ayeti okuyunca. Ama bir özür var. Ezber okur Kur'an ezber mesela. Abdest yok ama ezber okur Kur'an'ı böyle. Kişi Kur'an okuyor mesela. Hafıza çalışıyorum. Ezber okuyor mesela. Onun abdest yok. Sonra yapabilir böyle. Hatta Hanefi göre çok geniş kapsamlı bu zamanı böyle. Yani ne kadar geç kalsa bile gene secde eda oluyor. Kalsa olmuyor böyle. Yapmış oluyor böyle. Olabiliyor. Yalnız bir de kiraat vakti vardır. Kiraat vakitleri vardır böyle. Bir insan mesela Kur'an okumuş, kiraat vakti değil ama böyle. Biliyorsunuz akşam üzeri, akşam güneşin batmaya 40-45'e kala hiçbir namaz kılmaz onu böyle. Kiraat vakti böyle. Onda Kur'an okumak da iyi değildir böyle. Kiraat vakti böyle. Tabi secde daha farklı burada. Secde bir nevi namazdır böyle. Şimdi namazdır böyle. Bundan dolayı mesela secdede namazın şartları geçerli secdede. Bir namazın şartları abdest almak değil mi öyle böyle? Abdest almak secde olmuyor böyle. Sonra sesli avret. Mesela bir hanım mesela secde yapacak mesela. Başı açık olmaz mı böyle? Korkusu olmaz böyle. Namaz nasıl kılınıyorsa öyle örtü olmak gerekiyor. Erkeğin de kadınla mesela böyle. Erkenler örtme gerekiyorsa kadın da gerekiyor bu şekilde. İstikbali kıble, kıble dönmek namaza farz değil mi? Bunlar farz muhtemelen bunlar farz böyle. Farz bu şekilde. Şimdi şöyle oluyor böyle. Ramazan'da bu çok oluyor muhtemelen böyle. Bu kabul okuyamıyorsun namazlarda. Öğleden önce okunuyor daha çok böyle. Camide okunuyor böyle. Mesela henüz daha kiraat vakti değil. Şimdi öğleden önce bir vakit vardır. Ben de zeval vakti diyorum. Zeval vakti ne böyle? Yani güneş bu ufkuna çıkar. Yükselir. Tepe noktasına gelir. Bir an durur muhtemelen. Çok az durur böyle. Yana kayar böyle. Batıya kayar böyle. O anda öğlen vakti girmiş olur böyle. Bu zeval vaktinden az önce 15 dakika önce namaz kılınmaz böyle. Siz yapmayın böyle. Mekruh olun böyle. Namaz haram da okunmaz. Yapmaz bu şekilde. Bu az bir zaman bu zeval. Bir peygamberin soru Cebrail Aleyhisselam'a. Oturan meclis Medine'de Cebrail beraber. Tabi o zaman saat yok. Güneşe bakın namaz kılınıyor. Peygamber soru Cebrail'e. Cebrail oldu mu zeval baktı? Kale la. Olmadı. Ne yaptı? Olmadı. Oldu dedi böyle. Önce olmadı dedi. Sonra oldu da böyle. Herzat-ı Şems'i galila. Anne. Yani olmadı. Az durdu oldu dedi böyle. Ben sordum, ya kardeşim Cebrail. İlk sordum, o mu dedin? Arkasından hem hasta oldu, neden? İlk sorduğum zaman daha zarar olmamıştı. Kaymamıştı güneşler böyle. Şimdi kaydı bu şekilde böyle. Bunu televizyon yaptı muhtemelen böyle. Bir sürü dikülü böyle, böyle düz bu şekilde böylece. Güneş doğudan doğar böyle. Gölge uzun, çok uzun gölge. Uzun böyle. Güneş yükseldikçe gölge kısalır böyle. Kısalır, kısalır, kısalır, kısalır bu şekilde böyle. Hep yavaş yavaş, çok yavaş böyle gün orada olur böyle. Kısa durur böyle. Artık yani saniyeler işi böyle. Dakika belki sürmeyecek de böyle. Tık dedi at yanı böyle. Batı atı muhtemelen böyle. Yani gölge batıya da şimdi doğuya doğru dönüyor muhtemelen. Uzama başlıyor gölge bu sefer muhtemelen. O zaman öğle namazın vakti giriş vaktidir böyle. Şimdi öğle ezanına yakın az kaldı mesela 25 dakika falan bu şekilde. Kıraat vakti namaz kılmadığı gibi seyirci yapmaz muhtemelen böyle. Şimdi ne oluyor? Okuma okuyorlar muhtemelen böyle. Tabi bir saat önce başlıyorlar. 50 dakika önce başlıyorlar mesela böyle. Normal vakit. Vakti böyle. Okunu seyirci ayeti. Hem yapmaları lazım olur böyle. Cami kıraatı da var. Üşünüyorlar. Sonra yaparız muhtemelen. Ne oluyor ama sonunda? Kıraat vakti giriyor muhtemelenler. Ezan vakti geliyor. Kıraat vakti geliyor, kıraat vakti geliyor. Onu yapmak bekşi oluyor muhtemelen başına böyle. Onun için kıraat vakti demek ki yapmaz bunlar bu şekilde. Bir secde ayeti aynı mekanda okunsa 10 kere oku tekrarla. Nasıl olur bu? Bunu hafızı şaşanlar bilirler muhtemelen böyle. Mesela uzun boğazda ayetler hafızına şaşanlar bunu tekrarlar mesela. Tekrarlar muhtemelen böyle. Demek ki aynı mecliste, mesela aynı mescit, camide, evde aynı odada, odada mesela, çünkü hafızı çalışıyor, bu ezberlemek istiyor bunu, onu tekrarlıyor, üçler, beş tekrarlıyor böyle. Aynı yanında değil mesela böyle. O yanda bu şekilde. Bunu 10 kere okusa böyle, bundan sonra bir secde gerekiyor. Aynı ayet olacak ama değişmiyor böyle. Eğer okuyan çocuk muhtemelen böyle, mekan değişse, mesela oğlu okuyordu, başlamış. Ama dedi ki anne, oğlum ben bunu süpüreceğim. Öbürü okuyordu böyle. Öteye geçti, orada okudu. Aynı ayette, bu sefer tekrar gerekiyor muhtemelen böyle. Yani ya ayet değişirse, meclis mekan değişti mi, tek gerekiyor muhtemelen. Dinleyen de böyle. Bir annesi örnek vereyim. Mesela annesi oğlunun yanında oturuyorlar. Çocuk ezberliyor. Sesli okuyor. Hani dinliyor bunu böyle. Üstü bir okudu böyle. Ama aklına geldi ki tercih bir karıştırayım. Bu ayeti karıştı geldi. Tekrar dinledi. Bunu iki sesli gerekiyor muhtemelen böyle bak. Bunun mekanı değişti muhtemelen böyle. Tabi secde ayetinin değişse değişiyor muhtemelen. Hatta öyle ki mesela kitaplarında bir insan bir ağaca çıkmış. Büyük bir ağaç ama. Çıkmış çok ağaç büyük ağaç böyle. Bir dalında okudu. Secde ayetini böyle. Geçti öbür tarafa öbür dal okudu. İki secde ayetini muhtemelen. Bir ağaç ama dallar çok büyük oldu muhtemelen. Mekan değişiyor muhtemelen böyle böyle. Yolda yürürken okudu mesela. İşe de gidiyor, arabayla gidiyor mesela, yayan gidiyor. Yolda giderken öyle insan vardı muhtemelen. Okuyup okula böyle böyle. Giderken ayet okudu böyle. Eğer şimdi ayet okudu mesela muhtemelen. Üç adım sonra tek okursa mekan değişti ama. Şimdi burada sonra yeri değişti muhtemelen böyle. Tekrar gerekiyor bu şekilde böylece. Namaz okursa olur muhtemelen der. Namaz okursa, namazın sonunda okursa bunu, namaz sesi getirir buna. Getirir böyle. Ama daha okuyacaksa birkaç ayet, onun sesi yapması hemen gerekiyor muhtemelen böyle. Mesela benim Türkiye'm pek bilmiyorum Türkiye'de bunu böyle. Şimdi gelelim inşallah nasıl yapılır bu secde. Tilavet secdesi böyle. Hanefi'de ayağa kalkma müstahaptır. Farz değil, zor değil böyle. mesela ay uçmuş, ayağa kalkamıyor, beli ağrıyor, zorlanıyor, oturuyor da yapabileceğim bunu da böyle. Ayağa kalkarsa Hanefi'ye göre müsab daha sıhhat yapıyor böyle. Ayağa kalkar, külü döner, niyet eder, niyetsiz olmakta hem de. Niyettim, tam secdesine, tilavet secdesine, tilavet secdesine böyle. Bu kadar böyle. Onunla ne yapar? Tekbir alır, gider secdeye muhtemelinde. Bu tek secde bu böyle. Tek secde. Sübhanallah bir arada, karşıda derse böyle, bir sekre diyebilir böyle. Kalkar, Rabb-ı Melike'nin Masir. Bunu oku kalktığında böyle. Buna selam yok. Otur olsun tabii böyle. Hanefi'ye göre demek bu şekilde. Eğer zorlanmasa, ayağa kalkar, kıbleye döner, niyet eder, tekbir alır, secdeye gider. Tek bir secde bu. Bir secde böyle. İzine sonra bir arada okudu böyle. Sonra tekbir ayağa kalkar. Rufan-ı Rabbine Meleyken Masir bunu okur. Kalktan sonra böyle. Buna selamı yok bulamış. O kadar böyle. Gelelim Şafii mezhebine muhteremler. Şafii'de tabii kaynaklara biraz farklı oluyor. Hadis'e dayanıyor ama böyle. Belki uygulama farklı peygamber zamanında olmuş da buna tabi bu şekilde. Şafii'de ayağa kalkmak gereği kalkmıyor. Gerek kalmıyor. Oturarak böyle. Tekbir böyle. Secdeye gider. Secdeden kalkar. Selam verir ona kadar böyle. Ona selam var böyle. Okula bir şey ama selam verir ona kadar böyle. Şafii o kadar böylece. İnşallah muhteremler artık aklımda kaldığı kadar yani mümkünse tekrar dinleyin bunu inşallah internetten muhteremler. Belki akla kalmaz buna bir kere bu hüküm meseleleri. Yani anlattığım bu konuda secde ilgili yani belki de %1 anlatamadım muhteremler. Çok geniş kaptanım bu şekilde. Konutabildim bu kadar inşallah. Ana hatları bunlar bu şekilde vereceğim. Yani ne gerekiyor? Namazın farzı, vacibi şart mı? Niyatan Fatiha.